निषद करूं कर लेना स्वीकार कर लेना स्वीकार। संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तेरे प्रभु आया। मैंने तुझे कभी ना ध्याया तूने सदा सदा अपनाया। संसार ने जब ठुकराया मैं मदमाया में फूला तेरे उपकारों को भूला तेरे उपकारों को भूला। तूने कभी नहीं बिसराया मैं ही जग में भरमाया। संसार ने जब ठुकराया था मोह नींद में सोया शुभ अवसर हाथ से खोया। शुभ अवसर हाथ से खोया जब लूट रही थी माया तूने कितनी बार जगाया। संसार ने जब ठुकराया जग में सब कुछ था तेरा। मैं कहता रहा मेरा मेरा मैं कहता रहा मेरा मेरा। अब अंत समय जब आया मैं मन ही मन पछताया। हरि शरण तिहारी आया सब चरणन माही चढ़ाया। संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तेरे प्रभु आया। संसार ने जब ठुकराया